Estoy bien. Macho. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رحل الإسلام دائرة ألا فدوروا حيث دارت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو, اتنی بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ حق تعالی شانہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں چھوٹی بڑی, ان میں سب سے اونچا انسان کو, اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, تمام مخلوقات میں سب سے اونچا, بلکہ تمام مخلوقات زمین و آسمان کی اور اس کے درمیان کی چھوٹی بڑی سب اس انسان ہی کے لیے, اس کی خدمت کے ہی لیے پیدا کی گئی. البتہ اس کو یوں کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ تم سمجھ بیٹھے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے. اگر ساری مخلوقات کو ہم نے, چونٹی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا, اس کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو تم تو اشرف المخلوقات ہو. تمہارے پر تو اللہ کی خلافت کا جوڑا ہے, تمہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا, آپ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والا, آپ کا ہر امتی, وہ تو آپ کا نمائندہ ہے, آپ کا ڈیلیگیٹ ہے. جب اتنا اونچا مقصد ہے تو ساتھ کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے, جب اسی میں وہ استعمال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے جو طریقہ اس کے استعمال کا بتلایا ہے, تو اس کا خاطر خواہ فائدہ سامنے آتا ہے. جس کام کے لیے چیز بنائی گئی اس میں استعمال نہ ہو, استعمال تو ہو لیکن طریقہ صحیح نہ ہو, تو نفع تو اس کا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے کے جتنے نقصانات ہیں وہ یکے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں. یہ مائک ہے, یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مجمع بڑا ہو تو دور تک بولنے والے کی آواز پہنچے, یہ اس کا مقصد ہے. پھر اس کے استعمال کا طریقہ بولنے والے کے سامنے ہو, کوئی اس کو پیروں میں رکھ دے, کوئی اس کو لاٹھی بنا کر ٹیک لگا لے, تو پھر اس کا فائدہ ختم ہو کر نقصان یہ ہوگا کہ چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی, آواز نہیں آ رہی ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک موٹی سی مثال دی میں نے آپ, انسان اشرف المخلوقات, اس کو خود جس نے بنایا اس نے ہی اس کے بنانے کا مقصد ہی بتلایا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے ہماری فرما برداریوں کے ساتھ جینے کے لیے, کھانے کمانے پینے پہننے اڑنے شادی بیاہ جو تمہاری ضرورتیں ہیں, اس سے ہم نے تمہیں نہیں منع کیا, کسی نبی کی شریعت میں اس کو منع نہیں, بلکہ انسانی زندگی کے شعبے بیان کیے جیسے دینی زندگی کے شعبے ہیں. انسانی زندگی کے شعبے ہیں پانچ: کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, مکان, سواری اور شادی. یہ انسانی زندگی کے پانچ شعبے ہیں. جیسے دینی زندگی, اس لیے کہ انسان جہاں اشرف المخلوقات ہے اس کی خصوصیت ہی اس کا دین ہے, جس کی ساری شرافتیں, ساری کرامتیں, اس کی بلندیاں اور ساری مخلوقات کا اس کے لیے خادم بننا, اور پھر وہ جنتیں, جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں, اللہ کی رضا, وہ سب اسی آدمی کے لیے. تو اس نے یہ بتلایا کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں ہماری مان کر جینا ہے. اسی لیے دینی زندگی کے پانچ شعبے بتلائے. سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, رہن سہن اور اخلاق, یہ پانچ شعبے ہیں دینی زندگی کے. چونکہ انسان کے ساتھ جیسے انسانی زندگی کے پانچ شعبے ہیں, ایسے ہی چونکہ انسان کی خوبی ہی اس کا دین ہے, جانوروں کے لیے کوئی شریعت, حلال حرام, جائز ناجائز, قبر, حشر, جنت, دوزخ, حساب کتاب, پل صراط, کوئی چیز جانور کے ساتھ نہیں ہے. جانور تو جس دن مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, زندگی کے جتنے دن لے کر آیا ہے اسے پورے کرنے ہیں, گلی میں, کوچے میں, محلے میں, کسی کے جھپٹا مارے, کسی کو کاٹ لے, کسی مادہ پر, کسی مادہ نر کے پاس, جہاں جی چاہے خواہشات. اسی لیے کہا کہ تین مخلوق, ایک انسان, حیوان اور شیطان. انسان کے لیے اس کا دین ہے, اور دین کی محنت کے ذریعے اسے اپنا مزاج بنانا ہے ایمانی. لیکن انسان کی سب سے پہلی خوبی اس کا ایمان ہے. اسی لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو انسان کہنا گوارا نہیں کیا ہے. اولئک الانعام بل ہم اضل, اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہیں جانتے, آنکھیں دی, کان دیے, پیر دیے, ہاتھ دیے. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے آسمان کی چھتری, زمین کا فرش, پہاڑ کے کھوٹے, یہ دریائیں, یہ سمندر, یہ مونگے اور یہ موتی, یہ جواہرات, یہ قسم قسم کے پھل اور میوے اور سبزیاں اور ترکاریاں اور غلے, یہ سارا تمہارے لیے پیدا کیا. اگر تم اس پیدا کرنے والے ہی کو, اپنے خالق اور مالک ہی کو نہیں پہچانتے ہو تو تم تو انسان کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہو. قرآن کہتا ہے کہ اولئک الانعام, یہ تو چوپائے ہیں, جانوروں جیسے ہیں, بل ہم اضل, چوپائے سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ چوپایا بھی اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے, اپنے مالک کا کھوٹا, اپنے مالک کا کھیت چوپایا بھی جانتا ہے. گھر پر بندھا ہوا ہے بیل, گائے, بھینس, اس گھر کا بچہ اگر اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے, اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے, تو ذرہ برابر اس سے مزاحمت نہیں کرتا. کوئی پرایا اس کے سامنے سے گزر جائے, دم پکڑنا, سوار ہونا تو بعد کی بات ہے, اس گائے کے سامنے سے, اس بیل کے سامنے سے, اس بھینس کے سامنے سے کوئی پرایا گزر جائے تو مارنے کے لیے رسے توڑاتا ہے. کہ اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے. تین میل فاصلے پر کھیت ہو, اور بیل کو اکیلا چھوڑ دے اس کا مالک. راستے میں زمینیں بھی ہیں, باغات بھی ہیں, کوٹھیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, اور قسم قسم کی پھلواریاں بھی ہیں. مجال ہے سیدھا آ کے اپنے مالک کے ٹوٹے جھونپڑے کے کھونٹے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. کہ اتنی سمجھ تو جانور کو بھی ہے, حالانکہ اس جانور کی آنکھیں اس نے نہیں بنائی ہے. آج اس کے کھونٹے بن رہا ہے, بیچ دے تو کل دوسرے کھونٹے. جس اللہ نے آنکھیں دی, کان دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, اور کچھ نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. اس نے آدم سے وجود دیا, اور کیسا بھلا چنگا, قسمیں کھا کے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. کیسی اس کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں اللہ پاک. یہ اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے, اس کو نہ مانے, اس کی نہ مانے, اس کے ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, یہ انسان کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں. اسی لیے انسان کو اللہ نے دین دیا ہے, اور خالی دین جو ہے وہ چند عملوں کا نام نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان اور سہل, ایسا آدمی جس کو اپنے نام کا دستخط کرنا نہ آتا ہو وہ بھی دین کو سمجھ سکتا ہے, کیسی پیاری مثال دی. لوگوں سنو, اسلام کی چکی چل رہی ہے. چکی تو سب جانتے ہیں, یہ مثال دے کر بتلایا کہ آپ سب جانتے ہو کہ چکی جب چلتی ہے تو کسی ایک رخ پر نہیں چلتی, سامنے ساری سمتوں کو گھیرتی ہے, مشرق مغرب شمال جنوب. کیونکہ ایسے اسلام کا تعلق گھریلو زندگی سے, کاروباری زندگی سے, سماج و سوسائٹی کی زندگی سے, انفرادی اور اجتماعی زندگی سے, مرنے سے پہلے کی زندگی کے ہر شعبے سے, اور سکرات سے لے کے جنت دوزخ کے فیصلے تک اس اسلام کی چکی کا تعلق ہے. چند عملوں کا نام اسلام اور دین نہیں ہے. اس میں رہن سہن بھی ہے, معاشرہ بھی ہے, اخلاق و عادات بھی ہیں, عقیدہ بھی ہے, عبادت بھی ہے. پھر یوں کہا, الا فدورو حیث و دارت, یہ چکی جہاں چل رہی ہے تم سارے اکٹھے مل کر چلو. دورو کہا, محلے میں وکیل صاحب بھی ہے, مولانا صاحب بھی ہیں, شیخ الحدیث صاحب بھی ہیں, بہت کئی کارخانوں کا مالک بھی ہے, اس کارخانے میں کام کرنے والے مزدور اور غریب بھی ہیں, اس محلے میں ایسے بھی ہیں جن کے گھر کا چولہا کئی دن سے نہیں جلا, اور ایسے بھی ہیں جن کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں کئی کئی قسم کے کھانے ہیں. عوام بھی ہیں, خواص بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, غریب بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کنوارے لڑکے بھی ہیں, دوشیزائیں اور کنواری بچیاں بھی ہیں. سب کے لیے ایک حکم, فدورو حیث دارت, تم سارے اکٹھے مل کر اس چکی کے تابع ہو جاؤ جہاں وہ چلتی ہے. گھر کا جو اسلام تم سے کہے, گھر میں مسلمان کیسے, گلی میں مسلمان کیسے, دولت میں مالدار کیسے, بھوک میں اور فاقہ مستی میں غریب کیسے, کنواری جوان شادی کے قابل بچی وہ کیسے, جوان جس کی جوانی چار سمتوں سے پھوٹ رہی ہو, جس کی چال سے جوانی ٹپکتی ہو, جس کے بول, جس کی گفتار, جس کا کردار جوانی بتلاتا ہو, وہ کیسے, گھر میں کیسے, مسجد میں کیسے, مسجد سے باہر کیسے, कोई ग्राहक बनकर दुकान पर आया है तो ग्राहक के साथ कैसे, ये खुद किसी पार्टी से माल लेता है तो वहां कैसे, इस पर किसी का कर्जा है तो उसके साथ का मामला कैसे, इसका अपना कर्जा किसी पर है उससे वसूलियाबी कैसे। अला फदूरू हैथु दारत, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन मुबारक लेकर आए हैं उसकी खसूसियत यह है कि बच्चे के रहमे मादर में करार पाने से लेकर जिस रात मियां बीवी की मुलाकात हुई और नुत्फा रहम में करार पा गया उस वक्त से लेकर अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु के सामने की क़यामत में पेशी तक एक इंसानी जिंदगी में जितनी नीच ऊंच, जितना नशीब फराज, जिंदगी के जितने मोड़, जितने हालात, जितने मरहले, कोई कदम ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने उसको तिशना छोड़ा हो, मुकम्मल रहबरी हर कदम पर इस्लाम में मौजूद। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खसूसियत। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु ने हमें वो दीन कामिल दिया है, इसीलिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस दिन आपके सर मुबारक पर नबूवत और पैगंबरी का ताज रखा गया और आपने दावत की आवाज लगाई अय्युहन नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों एक ही अकेले अल्लाह ही से सब कुछ होने के यकीन को दिलों में उतार लो, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। उस दिन से लेकर मक्का मुकरमा की 13 साल जिंदगी ज़ादा अल्लाह शरफा, हिजरत करके जब तशरीफ लाए मदीने पाक सल्लल्लाहु अला साहिबिहा, वहां की 10 साल जिंदगी, जितने हालात, जितनी चीजें आपकी राह में बहुत पेश आई, सबसे पहले आपके रास्ते में रुकावटें आई जिनके बाप दादों की बरकत से, जिनके जद्द अमजद की बरकत से यह मक्का मुकरमा आजाद हुआ था, आबाद हुआ था। ये तो वादी गैर से जरा था, चटकल मैदान था, जमीन में काश्त उगाने की इस्तेदाद नहीं थी। तो आपके दादा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, हमारे सबके बाप, उनकी औलाद हजरत इस्माइल इस्लाम की नस्ल में हुजूर हैं, उनकी दुआ पर यह मक्का मुकरमा आबाद हुआ था। इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फज़अल अफ़ईदतन मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। आपने हुक्म दिया, अभी बच्चों को जंगल में डाल दिया, ये यहां नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें कायम करेंगे, यहां रह के क्या करेंगे कि नमाजें पढ़ेंगे। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, ये बड़े बागात के और बड़ी जरखेज जमीन के इलाके के रहने वाले, क्या फल थे, क्या फूल थे, जबान भी थी, वहां को छोड़कर आए हैं, आबादी थी, ये जंगल है, परवरदिगार इस जंगल को मंगल बना दे और ऐसा मंगल बना और ऐसा आबाद कर दे कि दुनिया की 4 सिमतों से रवा रवा दवा दवा कशा कशा, रवा रवा दवा दवा कशा कशा, दुनिया की मखलूक इस बैतुल्लाह पर आती चली जाए, इस इलाके को ऐसा बना दे आबाद और इन्हें रोजी दे फलों की। तो ये तो आपके जद्द अमजद की कुर्बानियों पर आबाद हुआ था। जब आपने काम शुरू किया अपना अल्लाह का पैगाम सुनाना, रिसालत का, पैगंबरी का हक अदा करना, और अभी पहली आवाज लगाई थी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपने बहुत प्यार से जवाब किया था, भाई तुम भी आ जाओ, फुलाने कबीले वालों तुम भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, सबको जमा किया था और सबसे पूछा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। اصل میں تمہیں کوئی بات کہوں اور وہ تمہیں نظر نہ آئے تو میری کہی کو سچا مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا آپ کے بارے میں کبھی ہم کو جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا ہے، آپ صادق و امین ہیں، اتنا سچا مانتے ہو. تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے آگے نہ بڑھ گئے تو وہ تم پر حملہ آور ہوگی، اس کو بھی مانو گے؟ یہ آپ سچے ہیں؟ جب اتنا سچا مانتے ہو فوج تمہیں نظر نہیں آتی ہے. میں تم سے یوں کہتا ہوں، اللہ کو ایک مان لو، اسی کو کرتا دھرتا، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ، اس کو مان لو کامیاب ہو جاؤ. بھائی اتنا سننا تھا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایسے بھاگے جیسے جنگلی بچکے ہوئے گدھے بھاگتے، اور کہنے لگے اجماعتنا لہذا، اس کے لیے آپ نے ہم کو جماعت کیا تھا، اجعل الآلہۃ الہن واحدہ، سارے معبود ختم، ایک اکیلا. اسی لیے عقیدہ ان کا عقیدہ تھا، جنگل کا دیوتا اور ہے، سمندر کا اور ہے، روٹی روزی کا اور ہے، رات کے اندھیرے کا اور ہے، بارش کا اور ہے، اولاد کا اور ہے، سارا دن سال کے 360 اور دیوتا 360. حضور نے سب کے مقابلے کی آواز لگائی، کوئی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک ذات اکیلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس محنت پر اتنا انشراح اور اتنا یقین تھا کہ یہ جو ہے، یہ جو بھاگ رہے نادان ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ میں ان کے لیے کیا لے کر آیا ہوں. جیسے آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر مخلوق کے حق میں، ساری امتوں کے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حق میں بھی رحمت. نادان ہیں، اپنا نفع نقصان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بھاگ رہے ہیں. لیکن ان کے بھاگنے پر حضور مایوس نہیں ہو گئے. جیسے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بوریے پر آرام فرما رہے تھے، چٹائی کے نشانات جس میں مبارک پر تھے، دیکھا نہیں گیا صاحبزادی سے، آنکھیں ڈب ڈبا آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، یہ آپ کا حال؟ وہ کسرا اور قیصر آپ کے دشمن، اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول کو، آخرت کو مانتے ہیں نہ حضرت کتاب کو، وہ ریشم و حریر میں اور دیباج میں اور شاہی محلوں میں. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے کہ لا یبقى بیت عمر ولا مدر الا ادخله اللہ فیہ بعز عزیز وذل ذلیل. ایک وقت آئے گا. اسی لیے جب طائف شریف سے آپ واپس آ رہے تھے اور طائف والوں نے بہت آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اسی لیے کہا ہے کہ زبانوں کے زخم نہیں بھرتے، نیزوں کے اور چھروں کے اور چاقوؤں کے زخم تو بھر جاتے ہیں. طائف والوں نے جو جملے کہے تھے، اسی لیے جب آپ سے پوچھا کہ حضور دنیا میں آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ طائف کے واقعے میں مجھے سب سے زیادہ اذیت. اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کی یہ بد اخلاقی، ان کی یہ بدتمیزی اور ان کے یہ دل کو زخمی کرنے والے جملے، اگر آپ فرمایا تو دو پہاڑوں کے بیچ میں انہیں ایسا پیس دیں جیسے چکی میں دانا پیسا جاتا ہے. نہیں, رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کر نہیں, رحمت بنا کر بھیجا گیا. اسی لیے امت کو یہ سبق پڑھایا ہے. مارکیٹ میں ہو, منڈی میں ہو, آفس میں ہو, دفتر میں ہو, حکومت کے کسی عہدے پر ہو, دولتوں کے ڈھیر میں ہو, اپنوں میں ہو, پرایوں میں ہو, گلی میں ہو, کوچے میں ہو, اندھیرے میں ہو یا اجالے میں, خبردار خبردار, نبی رحمت کے نمائندے ہو. تمہاری ہر حرکت و نقل, تمہاری تمام رفتار گفتار و کردار خدا کی مخلوق کے حق میں رحمت بن کر ہو. تم نبی رحمت کے نمائندے ہو. ہم تو چونکہ اپنی ہی چال چھوڑ چکے ہیں, اسی لیے ہم پریشان ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے, جب اس مقصد میں استعمال ہوتی ہے اور اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو اس کا نفع سامنے آتا ہے. معمولی سی جیب پی ٹائی کے لیے بنائی, بڑے بڑے تھان جس کے سوٹ بنتے ہیں, جس کی شیروانیاں بنتی ہیں, جس کے جوڑے بنتے ہیں, وہ سوئی ہی تو ہے جس میں تاگا ہے, کیسا جوڑنے کا کام کرتی ہے. لیکن اس سوئی کو کسی اور کام میں استعمال کریں تو زخمی ہو جائے گا. کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا تھا, بندگی کے لیے تھے. پھر تمام نبیوں کے سردار کی امت میں, جس امت میں نبیوں نے ہونے کی تمنا کی تھی, اس امت میں پیدا کیا. تم سب کچھ بنے, دولت مند بھی بنے, زمیندار بھی بنے, کوٹھیوں بنگلوں کے مالک بھی بنے, تمہارے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوا, اور تمہارے ایک جگہ نہیں کئی جگہ تمہارے کاروبار کی جال بچھی ہوئی ہے. نہ بنے تو بندے ہی نہ بنے, نہ بنے تو نبی کے غلام ہی نہ بنے. جس کی چاہے تمہارے سے نمائندگی کروا لو, جس کے چاہے تم ڈیلیگیٹ بن جاؤ. بد اخلاقیوں کے, بہائیوں کے, ننگے پن کے, جھوٹ کے, سود کے نمائندے لون پاس کرا لو. میں بھول نہیں سکتا ہوں, ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ وہاں نظام الدین میں ہمارے پاس, بہت رو رہا ہے, زاروں قطار. ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو کہہ لے, لیکن وہ قابو نہیں پا رہا, بہت مشکل سے اس نے اپنے کو سنبھالا. کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں ایک بہت اچھا تاجر تھا, مارکیٹ میں میرا نام تھا, کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے. مجھے جن پارٹیوں کو دینا تھا وہ تو صبح سے شام تک ہمارا لاؤ. جن سے مجھے لینا تھا وہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے کھاتوں میں ان کے نام پر چوکڑی لگا دی تھی کہ اب نہیں آتا. میں بہت پریشان تھا, یہ مانگنے والے آتے ان کو کیا دوں پارٹیوں. کہنے لگا ایک دن رات کو سو رہا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو, کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قرض خواہوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے صبح سے شام تک. فرمایا کتنا ہے؟ اتنا ہے. خواب میں بتایا. اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی, نماز کے لیے مسجد گئے, نماز پڑھ کر آئے, ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے, دروازہ کسی نے نوک کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. یہ بیچارہ سہما ہوا, ڈرا ہوا کہ کوئی لینے والا ہی آیا ہوگا کوئی. بہت مشکل سے دروازہ کھولا. ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں پوٹلا ہے, اور وہ بار بار کہے جا رہا ہے جی آپ پہلے مجھے معاف کر دیجئے, آپ مجھے معاف. بھئی کیا معاف کروں وہ تو بتاؤ, آپ مجھے معاف کر دیجئے. کیا معاف کروں؟ میں آپ کا بہت پرانا گاہک, اور برابر میرے یہاں آپ کے یہاں سے سامان آنا, آپ کا پیسہ دینا, یہ میرے کاروبار بہت ہی اجڑ گئے اور میں آپ کو منہ نہیں دکھا رہا تھا. نیت میری یہ تھی کہ اللہ جس دن مجھے دیں گے جس کا دینا ہے آنا پائی کے ساتھ دوں گا, یہ آپ کی رقم ہے. پوٹلا تھا بڑا, جا بھائی معاف کیا اللہ کے لیے, وہ تو چلا گیا. یہ اندر گئے, انہوں نے پوٹلی کھولی, بہت بڑی رقم. اب جو انداز لگایا حساب لگایا تو جتنا لوگوں کو دینا تھا وہ دینے کے بعد کچھ بچ رہا تھا, تو یہ جو بغیر فیس کے مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا, ایک تو وہ ایڈوائزر ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, ان کی تو بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں, ایک بغیر فیس کے مشورے دینے والے, دوستوں کی شکل میں دشمن, پتاشے میں زہر. کچھ لوگ آئے, جاننے والے تھے, آتے جاتے تھے. میاں سنا تمہارا تو سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور اب سنا تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی, تو یہ جو تو آپ کے پاس ہے رقم وہ, اور آپ کے سنا کچھ مکان وغیرہ یہ بھی ہے, اس پر آپ کی اتنی لون پاس ہو سکتی ہے. اگر آپ لون پاس کرا لیں تو پھر دوبارہ آپ مارکیٹ میں آ جائیں گے. یہ دوست نہیں ہے, یہ دشمن ہے. یاد رکھنا میری بات, سگا بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, چچا ہو, جو شریعت سنت کے خلاف کا مشورہ دے وہ دوست کی شکل میں دشمن ہے. اور سود کے لیے تو اللہ نے کہ سود چھوڑو اللہ سے ڈرو, نہیں سود چھوڑتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, پانچ دینے چڑھا لو ہم سے لڑنے کے لیے, پھر وہ منہ کی کھاؤ گے کہ نسلوں تک کی خبر لے لیں گے. اس نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ایسا مجھے لبھایا, ارے بھائی دیکھو نا یہ برابر میں ہے اور ہمیں تم سے کیا لینا, تم لون لے لو گے, ہم نے تو پاس کرائی تھی, تین گاڑیاں کھڑی ہے, بیٹے کی الگ ہے, بہو کی الگ ہے, ہماری الگ ہے, اور سب کے اپنے سیپریٹ کاروبار اور بنگلے ہو رہے ہیں, لون کی آمدنی تم بھی کر لو تو تھوڑے دنوں کے بعد. اس کے کہنے سے, ان کے کہنے سے اس نے شروع کیا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا اور یہ بات طے ہے کہ گناہوں پر اللہ پاک ایک دم نہیں پکڑتے. آج بینک میں گئے لون پاس کرائی اور پیچھے سے فرشتے نے آ کے ڈنڈا مارا, ٹانگیں توڑ دی, ایسا نہیں ہوتا. بدتاری کی اور فوراً زمین میں پھنس گئے, ایسا نہیں ہوتا. بہت دنوں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والا جب فرشتے لکھنے والے ہیں نا, تو ابھی نیکی کا تو ارادہ کیا فوراً لکھ لو, دس گناہ لکھ لو کر لی تو, گناہ کا ارادہ کیا مت لکھو, کر چکا آسان ہے تو تھوڑی مہلت دو, ہو سکتا ہے توبہ کر لو, ہو سکتا ہے تو ڈھیل دیتے ہیں اللہ. اچھے خاصے چلنے لگے, کہنے لگے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اب میرے پاس رہنے کو گھر ہے اور نہ میرا کوئی کاروبار ہے, میں اسی سود میں اجڑ گیا. اور وہ بات مجھے بار بار یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی کی توجہ اور آپ ہی کی برکت سے سارا قرضہ ادا ہو گیا تھا, لیکن میں نے آپ کی مخالفت کی. یاد رکھنا میرے دوستو, قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. زندگی کے جس شعبے میں وہ کھانا کمانا ہو, پہننا اوڑھنا ہو, مکان شادی بیاہ ہو, سواری ہو, جس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے یا کسی فتنے میں پھنس جاؤ گے, اور اگر توبہ استغفار کیے بغیر مر گئے, راہ صحیح کیے بغیر مر گئے, تو آخرت میں عذاب علیم ہوگا, قرآنی فیصلہ. اسی لیے دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ دعوت تب, یہ کوئی فرقہ ہے؟ یہ کوئی فرقہ ہے؟ جس نے کلمہ پڑا ہے اللہ کی بندگی کا اور جس نے کلمہ پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری کا, اس کے ذمہ ہے اپنے نبی کا کام کرنا، اس کی ذمہ داری ہے. اب میں تمہاری یہاں کتنے بجے ہوتی ہے؟ ارے کتنے بجے ہوتا ہے جمعہ؟ 35 پہ. کتنی کہے، اب اس وقت لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی روز صبح سے شام تک. پرسوں تو میں جب سے آیا ہوں سورت، پچھلے بدھ کو جمعرات کو پہنچا تھا. اللہ اکبر، حیران لوگوں کی باتیں. لوگ اپنا دکھ لے کر سنانے آتے ہیں، اس نے کر لیا، یہاں یوں ہو گیا، لڑکی گھر بیٹھ گئی، لڑکی والوں نے ہمارے پر زبردستی اتنا کیا، اور کارخانہ اپنا، میرا کارخانہ اس نے اپنے نام کر لیا، اور بینک میں سے میرا نام. او کیا کیا لوگ آتے ہیں، یوں ہی ہو جاتا ہے، یہ یوں ہی ہو جاتا ہے. ریت کا ذرہ، درخت کا پتا، اور پانی کا قطرہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اسی لیے اللہ پاک نے یوں کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. جتنا بگاڑ جہاں جہاں، وہ مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، کاروبار میں، گھریلو زندگیوں میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، باپ اور اولاد میں، چچا بھتیجوں میں، سسرال والوں میں، لڑکی والوں میں، جہاں جہاں جس لائن کا جتنا بگاڑ ہے، وہ آسمان سے برسا ہے، نہ زمین سے اگا ہے، نہ کارخانہ اور فیکٹریوں میں بنا ہے، وہ اسی 5.5 فٹ کے اندر سے آیا ہے. یہ آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، ہاتھوں پیروں کے راستے، اعمال کے راستے آیا. کرم ہے اس اللہ کا، کرم ہے اس اللہ کا کہ یہ بھی بتلا دیا، مرض کیا ہے بتلا دیا، اور یہ کیسا مرض ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو تمہارے حالات اوپر نیچے، اور تم دکھ رو رہے ہو، پریشان ہو، گھر میں چین نہ باہر چین، یہ تو تمہارے سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے، مزہ چکھا رہے ہیں مزہ. ایک ہے پیٹ بھر کے کھانا، اور ایک ہے چکھنا. اور یہ بھی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وما کان ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، رحیم ہے، کریم ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی، ہمیشہ کا ہمیشہ کی جہنم سے، اور مصیبتوں اور بلا اور فرشتوں کے ڈنڈا اور ہتھوڑوں سے، اور سانپوں اور بچھوں کے زہر سے بچ جاؤ. اس کے لیے یہ تھوڑی سی آگاہی کی ہے، لعلہم یرجعون، توبہ کر لو، استغفار کر لو. تمہارے باپ دادے، تمہارے دادے اور تمہارے باپ آدم و حوا علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی، ننگا اتار دیا تھا، جنت چھین لی تھی، لیکن جب دعا مانگی تھی، روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے بیت اللہ کا طواف کیا 7 چکروں سے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس وقت جو کپڑا آپ پر تھا وہ یمن کی چادر تھی، یمن کی چادریں بہت مشہور. پھر یہ دعا مانگی، تو میرا اندر بھی جانتا ہے، میرا باہر بھی جانتا ہے، میرا چھپا بھی جانتا ہے، کھلا بھی جانتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری مجھے معافی دے دے. فقبل معذرتی، تعلم و حاجتی، میری ضرورت بھی تجھے معلوم ہے، میری ضرورت پوری کر دے، میرے اندر میں جو کچھ چھپا ہے اس کو بھی معاف کر دے، اور میں تجھ سے ایمان کی بھیک مانگتا ہوں، ایسا ایمان جو میرے رگ و ریشے میں رچ بس جائے، اور یہ یقین مانگتا ہوں کہ یہ تو طے ہے کہ جو تُو نے میرے لیے مقدر کیا ہے وہی ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ دعا مانگی، حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی، آدم تمہاری ساری خطا اور ساری چوک معاف، تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، اگلے پچھلے سب اور آدم آئندہ قیامت تک تمہاری ذریت, تمہاری اولاد, سارے انسان آدم کے اولاد ہیں, تمہاری اولاد میں سے جب کبھی جو کوئی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اس کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ ہوگا جو تمہارے ساتھ. تو اللہ کا کرم ہے, حالات بھی لاتے ہیں, حالات بگاڑنا بھی انہی کے قبضے میں, بگڑی کا بنانا بھی انہی کے قبضے میں. بندے ہیں, بندگی پر آ جائیں, امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں, نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں. نبی ہمارے لیے تو حضور ہوئے, پنلیوں پر ورم آیا, دندان شہید ہوئے, خوف کی کلیاں ڈسی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہم نے چاند دیکھا, پھر چاند دیکھا, پھر چاند دیکھا, چولہے ہی نہیں جلے 11 گھروں میں, بیٹی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا. بخاری کی روایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نواسے کے منہ میں چسوائی اور اسے کو سلایا. کس کے لیے کیا تھا؟ ومتاز الیوم ایہا المجرمون, تہجد ہے آپ پڑھ رہے ہیں, یہ آیت آئی ساری رات امت کہی, وہ میری امت کے دن ہزاروں کے ساتھ یہ نہیں, ساری رات اس میں گزاری. حضور نے عرفات میں امت کو بھلایا, نہ نماز کے بعد بھلایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے چھوٹے بڑے سب معاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بہت پسند آئی, فرمایا عائشہ دعا بہت پسند آئی, میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان بہت پسند آئی. فرمایا عائشہ جو دعا ایک مرتبہ زندگی میں تمہارے لیے کی ہے, ہر نماز کے بعد یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. امت کو وہاں بھی نہیں بھلایا. وہ آخری گھڑیاں جبکہ مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع ہے, دروازے پر پردہ ہے, حضور کی طبیعت گاہے گاہے, کبھی آپ کو افاقہ ہوتا ہے, کبھی غشی تاری ہوتی ہے. جب افاقہ ہوتا ہے فرماتے ہیں پردہ ہٹا دو, ایک نظر امت کو دیکھ کر جاؤں. جس نے ایسی حالت میں بھی امت کو نہ بھلایا, اور قیامت میں بھی سارے نبی ہاتھ اٹھا دیں گے, آج اللہ کے جلال کے سامنے ہماری نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کار بندہ ہونے کا سجدہ, سجدہ عبدیت کریں گے, اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد, محمد سل اٹھ, سر تو اٹھاؤ, سل تعطا, مانگو مانگ پوری کی جائے گی. حضور سر اٹھائیں گے, آپ کے لیے منبر لایا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منبر پیش ہوا ہے, اگر آپ تشریف نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کی نعمت کی ناقدری, تشریف رکھتے ہیں تو امت کا مسئلہ بھی باقی ہے, اپنا دست مبارک اس پر رکھ دیں گے. پروردگار آپ کا یہ انعام, آپ کی نعمت میرے سر ماتھے پر مجھے قبول, لیکن ابھی میری امت کا مسئلہ باقی ہے, اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. جس نبی نے کہیں نہ بھلایا ہو کہاں یاد کر, شادیوں میں یاد کرتے ہیں نبی کو, شادی کیا ہوتی ہے, ہر ایک کا جی خوش کر دو, بھنگن کا بھی, گھر کا میلا اٹھانے والی کا جی خوش, اس کے بھی جوڑے بنتے ہیں, لیکن اس دن جو چھرے چلتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, کہ تمہارے لیے مجھے قبر میں تو آرام سے سونے دو. تم کہتے ہو شادی خانہ آبادی, اس دن جیسی بربادی ہوتی ہے, کتنی نمازیں قضا ہوتی ہے, کتنی بے پردگی ہوتی ہے, کتنا اسراف ہوتا ہے, ایک رات کا جوڑا. اور صورت تو بہت ہی فارورڈ جا رہا ہے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے پر رحم کھاؤ, اپنے کو نبی کی ڈگر پر لاؤ, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے, اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں. ایک رات کا جوڑا شب جفاف, دو پیچھے سے اٹھا رہی ہیں, دو آگے سے پکڑ رہی ہیں, اور نہ جانے کتنا, اس کے بعد زندگی میں کبھی پہننے کا موقع نہیں آتا. اللہ خوش ہو رہے ہوں گے, کہتے ہیں خانہ آبادی اس دن جتنی برباد. دوستو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کمال ہے, کے بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر زندگی کے سارے شعبوں کے لیے دین دیا ہے. دین سیکھو, دین سیکھو. اور دین کس سے سیکھو؟ کٹنگ ماسٹر بننا ہو تو جس کی سلائی کمپنی ہے اس کے یہاں بیٹھنا پڑتا ہے, وہ جیسے کہے ایسے کاٹنا پڑتا ہے. دین دینداروں سے, دین اہل علم کی صحبت سے, اس کی یہ مشق ہے. یہ مسجد کے پانچ کام, یہ چھ نمبر, یہ روزانہ دو ڈھائی گھنٹے کے لیے بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا, مسجد میں تعلیم, گھر میں تعلیم, یہ پانچ, مہینے میں تین دن, ستائیس دن کماؤ تین دن, سارے سال اپنا کام کرو گا, ایک چلا ہے کہ اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. لیکن یہ دیکھا کہ جب آدمی اس رخ پر آتا ہے تو وہی بات ہے, جانا ہے اسٹیشن اور کھڑا ہے آگاندیر کی طرف منہ کر کے, تو یہ تو ادھر تو جتنا چلے گا اسٹیشن سے تو دور ہی ہوتا چلا جائے گا. ہاں, پہلے وہ اپنا رخ صحیح کر لے. یہ ساری دعوت کی محنت, یہ سارے اعمال دعوت, یہ دلوں کے رخ کے مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرف رخ ہو جائے, اس کی محنت ہے. جو جس رفتار سے چلے گا, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنی قربانی, جتنا شوق, جتنا جذبہ, جتنی طلب صادق, اللہ دینے والے ہیں جس نے سارے نبیوں کو دیا, پیغمبروں کو دیا, صحابہ کو دیا, اولیاء اللہ کو دیا, ائمہ مجتہدین کو دیا, سلف صالحین کو دیا. خدا ہمیں تمہیں بھی دے گا. ہم سچے دل سے پچھلی سال پر توبہ کریں اور آئندہ نبی کی چال چلنے اور اللہ کی سچی بندگی کے ارادے اور نیتیں کریں.